إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، bugün mübarek cuma günümüz, Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla hem cuma olması münasebetiyle mübarek bir gün, hem de akşam Miraç kandili olması sebebiyle de ayrıca bir bereket ve bir manevi ziyafet hakikati taşıyor. Bu itibarla gündüzümüzü cuma ile feyizlendireceğiz. Gecemizi de inşallah bu akşam, cumayı cumartesiye bağlayan gecemizi de Miracı Nebi ile süslemek suretiyle, gündüzüyle gecesiyle bu günleri daha canlı, daha istekli, daha şuurlu, daha bilinçli bir şekilde karşılayacağız. Allah-u Teala bütün bu günleri ve geceleri alemi İslam'ın uyanmasına ve uyandıktan sonra da birleşip bütünleşmesine vesile eylesin inşallah. Müslümanların gündeminde gerçi hala daha hassasiyetini koruyan konular devam ediyor. Bunların başında Cezayir Müslümanlarının meseleleri ve problemleri var. Bu meseleler hemen hemen dünya Müslümanlarının hepsinin ortak meseleleri. Hatta öyle ki Cezayir'deki Müslümanların kaderi neyse, Türkiye'deki Müslümanların da kaderi aynı. Aynı çizgide, aynı dairede bulunuyor. Cezayir'deki Müslümanların kader çizgisi, alın yazısı neyse, Fas'ın, Tunus'un, Libya'nın, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin, Irak'ın, bilumum Müslüman milletlerin de alın yazısı hemen hemen aynı. Sadece bir şekil değişikliği var. Aslında hepsi aynı arızaya, aynı tehlikeye, aynı sıkıntıya, aynı düşmana değişik şekillerde maruz bulunuyorlar. Allah-u Teala yine bu mübarek günleri ve geceleri bütün bu İslam milletlerinin üzerine çullanmış bulunan, tasallut etmiş bulunan düşmanların kahrolup gitmesine bu mübarek günleri yine Rabbimiz vesile ve vasıta eylesin inşallah. Bunun yanında bu Müslümanların gündeminde ve günün konusunu, mevzusunu teşkil eden bu hususları, bu mevzuları, Cezayir'de meydana gelen olayları, hadiseleri neyse konuşma vesilesi yaparak kürsülerde, konferanslarda veya topluma açık olan sohbetlerde bu konuları konuşan vaizler ve hatipler, hocalar hakkında şimdi sırayla soruşturma açılıyor. siyasi polis bir yazı gönderiyor. Falan hoca falan gün şubeye gelsin. Aynen Cezayir'de uygulanan usuller sırayla şimdi buraya. Cezayir'de şu ana kadar tutuklanan cami imamının sayısı 98'i buldu. Hızla imamları tutukluyorlar. Camilerde bunlar konuşuluyor tabii. Ama demek ki onlar da tabii boş durmuyorlar. Kanunları, askerleri, neyse resmi sistemi Müslümanların aleyhine işletmeye devam ediyorlar. Demek ki bütün dünya Müslümanları aynı şartlardadır, aynı tehlikelere maruzdur, aynı sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyoruz. O bakımdan Müslüman kardeşlerimizin çok daha dikkatli, titiz, hassas, daha uyanık olmaları lazım. Ve bilhassa bu konuları, bu mevzuları konuşan, gündeme getiren, kürsülere getiren, minberlerde, hutbelerde bu mevzuları konuşan arkadaşlarımızın, hoca kardeşlerimizin hassa korunmaya ve kullanmaya çok ihtiyaçları var. Eğer cemaat olmazsa cemaatin dikkati, ilgisi, bilgisi, muhafazası, alakası olmazsa bütün bu arkadaşlar tekrar zulüm altına ve bir daha kürsülere çıkamayacak hale getirilebilirler. Ondan sonra camiler, mihraplar, minberler, kürsüler susturulmuş, sindirilmiş, ürkütülmüş, korkutulmuş olarak sadece camiler yatıp kalkılan, ibadet edilen demiyorum. Çünkü kürsüde vaaz etmek de ibadettir. Kürsüde vaaz etmeye veya konuşmaya müsaade edilmiyor da sadece namaz kılmaya müsaade ediliyorsa demek ki bizim ibadetlerimiz de onların iznine, onların müsaadesine tabi hale gelmiştir. Onların izniyle yapılan ibadet de ibadet olur mu olmaz mı, bunu Müslümanların vicdanlarına bırakıyoruz. Yani ehli küfrün müsaadesiyle namaz kılınıyorsa o namaza namaz demekten Allah'a sığınırım. Ehli küfrün müsaadesiyle camilerde faaliyet yapılıyorsa o camilerin Allah'ın evi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırım. Bu gibi hususlarda daha dikkatli, daha uyanık olmak icap ettiğini söylemek için söylüyorum. Gerçi Rabbimizin dilediği neyse o olur. Takdir-i ilahiden hiç kimse sorumlu değildir. Bizim sorumlu olduğumuz şey tedbirimizdir. Cemaatimiz tedbirsizse, cemaatimiz olup bitenlerden habersizse, ilgisiz, bilgisiz, alakasız ise Allah'a hesap verecektir. Evinde yahut eşyasında meydana gelen kısıtlamaları en azından nasıl dikkatle takip ediyorsa, evinde sevdiği bir eşya, her gün yerinde gördüğü bir eşya bir gün baksa ki yerinde değil, almışlar yahut çalmışlar, bunun karşısında nasıl hassasiyet gösteriyor, ne oldu benim bu eşyam, daha düne kadar yerindeydi, bu ne oldu, bunu kim aldı, bunu kim çaldı diye eşyasına gösterdiği titizliği, kürsüde vaaz eden hocayı yerinde göremediği zaman da bu hoca ne oldu diye arayıp sormuyorsa vallahi bu cemaat cemaat değildir. İnsan hakikaten evinde her zaman yerinde gördüğü bir eşyayı, duvarda asılı bir saati yerinde görmesin, ya ne oldu bu saat, bunu kim aldı, hani merak eder adam, bunu sorar yani, kim aldı bu saati, niye yerinde yok. Kürsüde her cuma günü konuşan hoca bir geldiniz ki yok, ne oldu bu hoca, o duvardaki saat kadar ilgi uyandırmıyorsa, bunu kim aldı, bunu nereye götürdüler diye merak ettirmiyor, ilgilendirmiyorsa demek ki henüz camiler gerçek manadan Allah-u Teala bütün bu hususlarda cümlemize şuur ve idrak nasip eylesin inşallah. O halde Miraç konusunu, bugün tabi gündemde o var, Miracı ele alacağız ve ezan-ı Muhammediye kadar inşallah bu konuyu işleyeceğiz. Ancak akşama da Allah nasip ederse Miraç gecesi tabii yine yatsıdan önce veya sonra işlenecek, açıklanacak, konuşulacak. Ve bu münasebetle de bu akşam şahsen benim bulunmak için söz verdiğim 3 tane cami var. Bir tanesi yatsı namazından önce Hazreti Ömer Camii şerifinde bulunacağız. Yatsıdan önce Miraç-ı Nebi ile alakalı ilk konuşmamızı Hazreti Ömer Camii şerifi var Ümraniye'de. Orada bulunacağız. Yatsıdan hemen sonra Santral Merkez Camii şerifinde ikinci konuşmamızı Allah nasip ederse yapacağız. Oradan çıkar çıkmaz hızla Son Durak Camisi'ne gelip orada da üçüncü konuşmamızı yapmak suretiyle mübarek gecemizi uyarıcı, uyandırıcı sohbetlerle değerlendirmeye inşallah çalışacağız. Rabbimiz fitnelerden, fesatlardan ve felaketlerden ehli imanı muhafaza eylesin inşallah. Mevsimin kış olması da tabii biraz cemaat-i müsliminin bu programı takip etmesini belki engelleyebilir ama erbab-ı cehd-ü gayret bu soğukları veya kışın şartlarını fazla engel saymayacaktır. İnşallah cemaat-i müslimin bu geceyi de yine gayretle, azimle, iradeyle, istekle, iştahla takip etmek suretiyle camilerdeki konuşmaları ve çalışmaları canı gönülden takip edecek ve bu konuyu, bu davayı sonuna kadar sadece caminin içinde olduğu müddet için değil, caminin dışında da hayatının her sahasında da bu davayı inşallah devam ettirecek inancıyla mevzuya giriyoruz. Estağfirullah. Hepinizin bildiği gibi Miraç konusunu Rabbi Rahim Zülcelal İsra Sure-i Celilesi'nin bir numaralı ayeti ilahiyesiyle takdim ediyor. Yani Miraç meselesi Kadir gecesi gibi Kur'an'a dayalı bir gece. Gerek Miraç gecesinin gerekse Kadir gecesinin sigortası bizzat Kur'an-ı Kerim. Yahut Miraç gecesinin, Kadir gecesinin, mübarek gecelerin senetleri, senet, yanılmaz, sarsılmaz, bozulmaz senetleri bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Yeryüzünden Kur'an-ı Kerim kalkmadan Miraç gecesini kaldıramazlar. Öyle muhkem, öyle müstahkem bir yere bağlamış ki Rabbimiz, Kur'an var olduğu müddetçe Miraç gecesi de var olacak. Kur'an-ı Kerim devam ettiği müddetçe Kadir gecesi de devam edecek ve bunların kutsiyeti, bunların bereketi tükenmeyecek, bitmeyecek. Allah-u Teala bu berekete cümlemizi nail eylesin inşallah. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huvessemî'ul basîr. Sıdakallahul azim. Bu mübarek ayet-i ilahiyye işte Miraç olayını, Miraç mucizesini açıkça bize haber veren bir senettir. Elimizde, gönlümüzde en ciddi, en sağlam, en sarsılmaz bir senet olarak duruyor. Demek ki Miraç'ın aslı, esası Kur'an'a dayanan bir olaydır. O bakımdan sağlam şekilde devam edebiliriz. Rabbimiz bu mukaddes hadiseyi Allah-u Teala'nın önem verdiği, ehemmiyet verdiği bu hadiseyi şöyle haber veriyor. Sübhane kelimesiyle. Bundan birkaç ay önce Ümraniye'de Yonca düğün salonunda bir Müslüman yazar kardeşimiz, daha çok gazetelerde İslami makaleler, yazılar yazan bir kardeşimiz bir konferans verdi. Düğün salonunda kalabalık bir cemaate, Müslüman cemaat tabii, konferans verdi. Konferansına başlarken şöyle başladı. Şurada konferansı dinlemek için toplanan Müslüman kardeşlerimize bir sual soracağım. Bu sualin cevabına göre konferansa devam edeceğim dedi. Dinleyenler merakla, ilgiyle takip ettiler. Ne soracak bakalım dediler. Hatip arkadaşımız, konuşmacı kardeşimiz, Sübhane kelimesinin manasını, Türkçesini, Sübhan, Sübhane, Sübhanallah yahut, Sübhanallah kelimesinin ne demek olduğunu bilen kardeşlerimiz lütfen parmağını kaldırsınlar dedi. O koca salonu dolduran cemaat-i müslimin içinden iki tane parmak kalktı. Kimse Sübhanallah ne demektir, ne anlama gelir, ne manaya gelir, ne ifade ediyor hususunda yeterli bir bilgiye cesaretle çıkıp da şu manaya gelir diyebilecek cesarete sahip olmadıklarını gösterdiler. Demek ki Türkiye Müslümanları, camileri dolduran Müslüman kardeşlerimiz de dahil, henüz daha kafi miktarda dini bilgiyle, malumat-ı diniye dediğimiz dini bilgilere yeteri kadar sahip olmadığımız açıkça görülmektedir. Bu halimizle, bu eksik bilgilerle talim edilmesi, tahsil edilmesi farz-ı ayın olan bu hususlar ihmal edildikçe, eksik bırakıldığı müddetçe Müslümanlar bu şartlarda nereye kadar gidebilir? Ne yapabilir? Hakikaten çok düşündürücü, son derece üzüntü verici bir netice bu. Şimdi en azından bir Müslümanın, az çok dini İslam'ı yaşamaya çalışan bir Müslümanın kafasında, zihninde, hafızasında en az 40 tane hadis-i şerifi ezbere bilmesi lazım. 40 hadis. Erbaine hadisen. 40 tane hadis. Şimdi bakıyoruz bildiğimiz kadarıyla cemaat-i müslimine, bu imkan, bu netice, bu hamule henüz mevcut değil. Cuma namazını kılmaya geliyoruz. Cuma namazının farz olduğunu haber veren Kur'an'daki ayet-i kerimenin hangi ayet olduğunu cuma namazı kılan cemaatin içinde yoklama yapılsa 100 kişide bir kişi çıkar mı çıkmaz mı bilemem. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'tir. Ramazan orucunun Müslümanlara farz olduğunu haber veren ayet-i kerime Kur'an'ın hangi suresinde ve hangi ayet-i kerimedir diye sorulsa cemaat-i müslimin içinde acaba kaç kişi bu ayet-i kerimeyi ezbere okuyup da şu sayfadadır, şu surededir diyebilecek? Vallahi insan merak ediyor. İşte mesela Miraç gecesi, bu gece mukaddes bir gece, Miraç ile alakalı ayet-i kerime hangi surede ve hangi ayet diye Miraç gecesini kutlamaya hazırlanan Müslümanlara sorulsa acaba 100 kişide kaç kişi surenin ismini söyleyebilecek ve ayet-i kerimeyi okuyabilecek diye insan cidden merak ediyor. Bütün bunlar bizim tabii eksiklerimizi gösteren ve camilerde de bunların telafisi mümkün değil. Camiler yeterli değil, kafi değil, zaman itibariyle, zemin itibariyle camilerde, bugünkü şartlarda, bugünkü ortamda Müslümanları eğitmek, okutmak, yetiştirmek mümkün değil. Ayrıca bununla ilgilenmek lazım. Şimdi Cezayir Müslümanlarıyla ilgili bir arkadaşımız araştırma yaptı. Normal, yani esnaftan, ticaretle iştigal eden Cezayir'deki İslami Selamet Partisi'ne üye olmuş milyonlarca insandan bir tanesini, esnaftan, tüccardan bir tanesini araştırmacı arkadaşımız diyor, sordum, hemen hemen birçok sorular sordum diyor. Hangi konuyu sordumsa o konuyla alakalı ayet-i kerimeyi vallahi ezbere okudu diyor. Ticaretle alakalı ayet, hemen ayet okuyor. Alışverişle hemen ayet okuyor. Cuma namazı hemen ayet okuyor. Ehli küfürle cihat ayeti okuyor. Bir esnaf yani. Adamlar demek ki yetişmişler. Öyle olmasaydı bugün bu seviyeye gelmezlerdi. Şimdi bir miras gecesi, yani herkes şu anda ona hazırlanıyor diyelim Müslüman olarak. Hacı efendi, işte Mustafa efendi, Ahmet efendi, şu miras ile alakalı ayeti kerime Kur'an'ın neresinde, hangi suresinde diye sorulsa acaba 100 kişide kaç kişi ona cevap verecektir diye düşünün, şüphe içindeyiz yani. Böyle olunca da Kur'an ile aramızda korkunç bir sorun var. Kur'an'ı canlı tutmak demek, okumak demek değil. Kur'an'daki mevzuları, konuları, ayetleri, hükümleri hayatımız ile bütünleştirmek anlamına geliyor. Bu kopukluk devam ediyor maalesef. Sübhanallah ne demek diye soruyor. Belki 1000 kişiden fazla insan arasında 2 tane parmak kalkıyor. Onun manasını söylemek için veya bilen olarak. Gerisi bilmiyor. Sübhane, Sübhanallah, Sübhanellezi. Kur'an'da o kadar çok ki görüyorsunuz. Hatta her namazın arkasında tesbih çekerken 33 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diye çekip durduğumuz bu mübarek kelimenin ne anlama geldiğini merak etmemiş bir Müslüman varsa hiç tesbih çekmiş olduğunu söylemesin. Sübhanallah. Bu mübarek kelime işte bu Miraç ile alakalı ayet-i kerimenin de başında yerini almış. Sübhanellezi diye başlıyor. Arkasından Esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram, mescid-i haram kelimesi var. İlel mescidil aksa, mescid-i aksa kelimesi var. Düşünün yani mescid-i haram ile Mescid-i Aksa'nın ne kadar mukaddes, ne kadar mübarek, ne kadar muazzam, ne kadar vazgeçilmez iki mescid olduğunu işte Kur'an-ı Kerim kat'iyen ifade ediyor. Bundan dolayıdır ki mescitlerde, camilerde namaz kılan Müslümanların yüreğinde, kalbinde, gönlünde, vicdanında Mescid-i Aksa'nın bugün Yahudilerin elinde esir, dışarıdan dünya Müslümanlarının ziyaretine kapalı, içinde dünya Müslümanların namaz kılmaya izin alamadığı, gidip de görmek için izin almak mümkün olmadığı tutsak hale gelmiş Yahudilerin esiri, Yahudilerin elinde mahkum, Yahudilerin elinde tutuklu olduğunu hissetmeden camilerde namaz kılan Müslümanların namazının sıhhatinden şüpheliyiz. Çünkü Kur'an'da geçiyor yani. Kur'an'a inanan insanların Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması mükellefiyetidir. Eğer Kur'an'da ve sünnette Mescid-i Aksa geçmeseydi bu kadar dikkatli ve titiz olmazdık. Müslüman, eğer senin gönlünde Kur'an-ı Kerim varsa Mescid-i Aksa'nın sevdası da olacak. Hocam Kur'an-ı Kerim'i biliyoruz, gönlümüzde Kur'an-ı Kerim var ama Mescid-i Aksa'nın Kur'an'ın hangi suresinde geçtiğini bilmiyorsun ki. Kur'an ile alakan kesilmiş, Kur'an'daki malumat ile, Kur'an'daki kelimelerle, Kur'an'daki manalarla aranız açıldığı için Mescid-i Aksa işte bir basit bir şey gibi bir mana içinde ele alınıyor. Kur'an'da geçen bir mübarek kelime olduğunu, İsra suresinde yerini aldığının şuurunda değiliz. Minel Mescid-il Haram ilel Mescid-il Aksa. Miraç dediğimiz hadisenin birinci safhasıdır bu. Miracın başlangıcı, hesap edin. Mescid-i Haram'dan alıyor Allahu Teala Habibi Zişan Ahmedu Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i alıyor. İlel Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'ya kadar götürüyor. Mescid-i Aksa'dan da Miraç dediğimiz hadiseye götürülüyor ve iç safha içinde cereyan ediyor. Bunları tarihi bir bilgi olarak arz etmiş olmak amenna tabii icap eder ama bunun önce önemini ve ehemmiyetini anlamak lazım. Cemaat-i Müslümin'in namaz kılan, Miraç kandiline hazırlanan Müslümanların büyük çoğunluğu Mescid-i Aksa kelimesi Kur'an'ın hangi suresinde geçiyor diye sorulduğu zaman bilgin gibi cevap vermesi lazım ki Mescid-i Aksa Kur'an'a dayalı bir cami olduğu ortaya çıksın. Bu kültürden koparılmışız. Ama öbür taraftan efendim falan film festivali nerede yapılıyor? Falan şenlik nerede yapılıyor? Falan faşik nerede yapılıyor? Bu memlekette kime sorsanız biliyor. Niye biliyor? Çünkü devlet televizyonunda devamlı yarışmalar yapılıyor. Görüyorsunuz siz de yarışma. Erkekler yarışıyor, kadınlar yarışıyor, yarışmacılar yarışıyor, ödüller veriliyor, paralar veriliyor, mükafatlar veriliyor. Yarış, yarış, yarış, 10 soru, 7 soru, 15 soru, bilgi yarışması, şarkı yarışması, falan yarışma. Bütün bu yarışmalarda devamlı olarak artistleri sormuyorlar mı? Film festivallerini sormuyorlar mı? Bunların yapıldığı şehirleri, Amerika'daki şehirleri sormuyorlar mı? Sonra sonra sonra yarıştırarak, bunları bilenlere 10 milyon, 5 milyon, 100 milyon mükafatlar verilerek, bütün bunları Müslümanların kafalarına dolduruyorlar mı, doldurmuyorlar mı? Dolduruyorlar. Ama bizim Müslümanlarımız bunlardan mahrum olduğu için, devlet İslam'ın dışında olduğu için, Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde geçiyor Hacı Efendi diye, sor Hacı Efendi'ye, vallahi bilmiyor. İsra suresinin birinci ayetinde geçiyor hocam, diyemiyor. Niye? Çünkü gündeme gelmiyor. Gerçi Mescid-i Aksa, Miraç hadisesinin beynini teşkil ediyor, tamam, can damarıdır. Ve Kur'an'da yerini alıyor. Ve sorsak Müslümanlara, Mescid-i Haram, tamam amenna, onu bilmeyen yok diyelim. Mescid-i Aksa bugün Müslümanların elinde mi, kafirlerin elinde mi diye sorsak yine tereddüt geçerek Müslümanlardan şüpheleniyorum. Ey Müslüman, Mescid-i Aksa Kur'an'da İsra suresinin birinci ayetinde yerini almış, tamam. Ama bugün Mescid-i Aksa Müslümanların elinde mi, Yahudilerin elinde mi? Bunları bilmek lazım. Yahudilerin elindeyse ne olacak? Sorun Allah'ın Resulüne, ya Resulallah, senin Miraç'a gittiğin Mescid-i Aksa Yahudilerin elinde esirdir. Bunu halletmeden, bu problemi çözmeden sen bizden razı mısın diye sorun, Hazreti Habibullah vallahi razı değilim diyecektir. Bunu anlatmaktaki maksadım hadiseyi canlı olarak zihinlerde tutmaktır. Mescid-i Aksa olmadan Miraç yoktur. Eğer bir vaiz efendi, hoca efendi, hatip efendi, müftü efendi, Diyanet İşleri Başkanı efendi, Miraç kandiliyle ilgili bir mesaj, bir açıklama, bir beyanat, bir konuşma yaparken Mescid-i Aksa'yı o konuşmanın içinde ifade etmemişse o mesaj eksiktir. O açıklamanın ruhu yoktur, özü yoktur, mesnedi, mekanı, mescidi yoktur. Bu konuyu işleyince bir tuhaflık oluyor. 100 hocanın 99'u Miraç konusunu işlerken Mescid-i Aksa'dan bahsetmez de 100 hocadan bir tanesi bahsederse o Mescid-i Aksa'dan bahseden hoca göze bakıyor, sen diyor siyaset yapıyorsun diye hocanın gözüne sus sokuyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani Mescid-i Aksa kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmese benim ne haddime ki ben bunu size söyleyeyim? Hangi hoca kendi kafasından böyle bir kutsallık, kutsiyet izafe edebilir? Mümkün değil. Kur'an'da geçiyor diye söylüyoruz. Ama sıkıntısı var, tehlikesi var diye hoca arkadaşların büyük çoğunluğu Miraç kelimesini açıklarken Mescid-i Aksa'nın bugün Yahudilerin elinde mahkum olduğunu, esir olduğunu söylemeden geçmiyor, Müslümanlar da bu konu hassasiyetini kaybediyor. Söylese ne olur? Sıkıntılarla karşı karşıya geliyor, musibetlerle karşı karşıya geliyor. Elinden imkanlar, fırsatlar alınıyor. Türlü zahmetlere, belalara sevk ediliyor. Bunu göze alamadığı için, almak istemediği için söylemeyince sanki Mescid-i Aksa ediliyor. Bunu göze alamadığı için, almak istemediği için söylemeyince sanki Mescid-i Aksa Müslümanlarla alakası olmayan bir mescitmiş gibi Müslümanların gündeminin dışında kalıyor, hayatın dışında kalıyor. Halbuki ayet-i kerimesi görüyorsunuz. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem. Leyl Arapça gece demek. Leyl. Çünkü Miraç hadisesi gece olmuştur. Gündüz olmuş bir olay değil, gece olmuştur. Leylen. Leyl Arapça gece anlamına gelen bir kelimedir. Nereden? Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescid-i Haram'dan alınmış, Allah'ın Resulü Mescid-i Aksa'ya götürülmüş. Mescid-i Aksa'dan da Miraç ile semavata götürülmüş. Oradan da daha bir yer, arşa kadar gezdirilmiş, ağırlanmış, umurlanmış. Muazzam bir gece ama daha işin başlangıcı olmadan tabi sonucuna ulaşmak mümkün değil. Mescid-i Haram hepimizin zaten günde 5 defa 5 vakit namazda namaza dururken, namaza kendimizi ayarlarken nereye doğru ayarlıyoruz? Mescid-i Haram'a doğru ayarlıyoruz kendimizi. Bunun adına ne diyoruz? Kıble. Kıble demek Mescid-i Haram'a ayarlanmak demek. Yönünü ve yüzünü namaza dururken nereye çevireceksin? Mescid-i Haram'a. Niye yapacaksın? Bu da Allah'ın emri olduğu için. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Müslümanların camilerinde, mescitlerinde, mihrap dediğimiz yerde, mihraplarda bu ayet-i kerimenin olması lazım. Ayet-i kerime olarak mihrabın tepesinde yazılar var ya camilerde, görüyorsunuz. Mermerden yapılan mihraplar var, Kütahya çinisinden yapılan mihraplar var duvarda, kıble duvarında. Onun da başında o mihrabın tepesindeki yazıların فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ayet-i kerimesi yazılması lazım. Yanlışlıkla ve hakikaten yanlışlıkla فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَامِ ayeti yazılmıştır ki esasında bunun olması lazım. Ne demek? فَوَلِّ وَجْهَكَ ey mümin, yüzünü, vezih Arapça yüz demek, yüzünü namaza dururken شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ın olduğu tarafa çevir. Farz. Allah emrettiği için söylüyoruz. Nerede olursanız olunuz, namaza dururken Mescid-i Haram'a doğru ayarlanacaksın. Mecburi. Başka türlü namaz kabul edilmiyor zaten. Mescid-i Haram'dan evvel Müslümanlar yine yüzünü, yönünü Mescid-i Haram'a çevirmeden evvel yine müminler namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaz vardı. Mescid-i Haram'a doğru kıble olarak yüzümüzü Kabe'ye, Mescid-i Haram'a çevirmeden evvel namaz kılınırken Müslümanların kıblesi ne taraftı? İşte Mescid-i Aksa'ydı. Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve sahabe-i kiram bu ayet-i kerime gelinceye kadar o zamanlarda o sıralarda namaza dururken kesinlikle Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru namaza duruyorlardı. Yani Müslümanlar yine kıblesiydi. Mescid-i Aksa deyip geçmeyin. Müslümanların kaderinin düğümüdür o. Düğüm, o çözülmeden Müslümanların davası, derdi çözülmeyecektir. Bütün müminler o zaman bu ayeti kerime gelin, Mescid-i Haram'a dönün ayeti gelinceye kadar Mescid-i Aksa'ya doğru dönerek kıble olarak namaz kılın. Bakın yani oranın kutsiyetine bakın, önemine bakın. Hikmet-i İlahiye Medine-i Münevvere'de Hacı Efendilerimizin mutlaka ziyaret ettikleri Mescid-i Kıbleteyn var. İki kıbleli mescid. Bütün hacılar ziyaret edenler orayı haliyle iki kıbleli mescid anlamına geliyor. Mescid-i Kıbleteyn. Kıbleteyn demek iki kıble Arapça. Orada ikindi namazını kılarken Allah'ın Resulü imam, sahabe-i kiram cemaat olduğu halde ikindi namazının dört rekatlık farzının iki rekatını kılmışlar, tahiyyata oturmuşlardı ki üçüncü rekata kalkar kalkmaz ayet-i ilahiye geldi. Cebrail aleyhisselam فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Ey Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm, ayet geliyor. Derhal yüzünü Mescid-i Haram'a çevir, ayeti gelince ikindi namazının ortasında derhal olduğu yerde topuklarının üzeri, ayaklarını kaldırmadan topuk üzerinde Mescid-i Aksa tarafından Mescid-i Haram'a dönerek kıble değişti. Kıble değişti. Bütün bunlar ibadet hayatımızda, ibadet tarihimizde yerini almış hadiselerdir. Bunlar anlatılmadan Miraç kandili kutlanmaz ki. Miracın temel taşlarıdır bunlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa vesaire olaylar. Bunlar gündeme gelmeden, kürsüye gelmeden, anlatılmadan, anlaşılmadan vallahi Miracı anlatmanın bir anlamı yoktur. Canlı hadiselerle beraber olmak lazım. Müslümanlar hayallerle uğraşamazlar. Arkadaş ne anlatırsan anlat. Mescid-i Haram tamam ama Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'ın da şu andaki hali, manzarası. Hiç unutmam, evvelki sene hacca gitmiş olduğumuz sırada önce Medine'ye indik. Medine'de 8 gün kaldıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye geçtik. Medine'de malumunuz olduğu üzere Mescid-ül Nebi, yani Peygamber Efendimiz'in mübarek mescidi var. Buna ne diyoruz? Mescid-ül Nebi, Peygamber Mescidi. Başka bir şey değil. O mescidin de içinde Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mübarek türbesi var. Mezarı, türbe diyelim. Yeşil kubbeli ve muazzam demir kafes altında mübarek türbesi var. O türbeyle minber arasında da ayrıca mukaddes mübarek bir mekan var. Oraya ne diyorlar? Ravza, Ravzatun Nebi, peygamberin bahçesi. Böyle güzel mübarek bir mescid. Orada öğle namazıydı, daha yeni mescide intikal etmişiz. Öğle namazını kıldık Mescid-i Nebi'de, namaz bitti. Derken bir takım Müslüman kardeşlerimiz, Almanya'dan gelenler, Hollanda'dan gelenler, Belçika'dan gelenler veya Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelenler bizim o esnada Mescid-i Nebi'de olduğumuzu, hacca geldiğimizi, Medine'de bulunduğumuzu öğrenmişler, haber almışlar, araştırıp soruşturmuşlar, olduğumuz yeri buldular ve bir anda etrafımıza bir cemaat toparlandı. musafaha ettik, sarıldık, barıldık. Allah kabul etsin filan dendi, dualar edildi. Bir hayli bir kalabalık, şöyle bir cemaat peydahlandı. Dediler ki hocam oturalım şurada, biraz dertleşelim, soracağımız şeyler de var. İşte buraya kadar gelmişiz, ben dedi Almanya'dan, öbürü ben dedi Hollanda'dan, öbürü ben Fransa'dan geldim filan diye oturduk. Oturduktan sonra şöyle bir dertleşelim, sohbetleşelim diye dağılan cemaatler var, oturanlar var, biz de oturduk. Bir küme, bir cemaat meydana getirdik. Teberrüken bir hadis-i şerifi okuyup izah edeyim, sohbet başlasın diye kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diye hadis okumaya başladım. Arkadan omuzuma bir el vurdu. Şöyle bir şiddetli bir el omuzuma dokundu. Döndüm baktım, Suudi askeri, üniformalı asker. Bir müddet tepemizde beklemiş, sonra elimle uyarıyor bizi, döndüm. Aynen şöyle, elem tesma ennel içtima fi hazel mescid memnur. Duymadın mı be adam, bu camide namazın dışında toplanmak yasak oldu, duymadın mı diyor bana. Niye toplandınız burada? Resmi böyle üniformalı Suudi askeri. Namazın dışında burada toplanmanın yasak olduğunu duymadın mı? Ben de döndüm gayet samimi bir ifade edildim. Hazel mescid, mescidun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kardeşim, burası peygamberimizin mescidi. Burada toplanmayıp nerede toplanacağız dediğin zaman derhal omuzumdan bu sefer pençesiyle yakaladı ve beni kaldırdı. İmsi ile emnil am. Yürü bakayım emniyet amirliğine. Aldı götürüyor. Emniyet amirliği de belanın belası Medine'de. Oraya götürülen herkesin kemikleri kırılmadan bırakmıyorlar. Emniyetli bir hoca efendi 3 gün kaldı içeride orada. 3 gün kaldı emniyette orada. Allah razı olsun, Almanca arkadaşlarımız cesur, atılgan, atik, tekik çocuklar bir ayaklandılar. Dediler ki bizi öldürmeden bu hocayı götüremezsin. Adam baktı pabuç pahalı o asker. Sıkı ikaz etti, bir daha seni bu mescitte cemaatle toplandığını görürsem ebediyen mescide sokmam dedi, çekti gitti. Ve bir daha bir kere toplanamadıkça Allah Resulü'nün mescidinde. Orada da durmayın. Bakın şimdi de Cezayir'de camilerin dışında 3 kişinin bir araya gelmesi tamamen yasaklandı. Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'teki bütün camilerde ezan okunması 10 gündür yasaklandı. Ezan okumak yasak. Zavallı Müslümanlar, Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi. Şu 20. asır kapanıyor, 21. asır başlıyor. Müslümanların hala dünyada sahibi yok, hiç kimsesi yok. Ezanlar yasaklanıyor, camiler yasaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatmak yasaklanıyor, Cezayir'i konuşmak yasaklanıyor. Müslümanların sahibi yok, halifesi yok, hükümeti yok, devleti gecesi yok Müslümanların. Vallahi kan ağlıyorum Müslümanlar. Demokrasi diyorlar, seçim yapıyorlar, kabul et, Müslümanların haklarını vermiyorlar. Eziyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Ayrı konuşmak yasaklanıyor. Müslümanların sahibi yok, halifesi yok, hükümeti yok, devleti gecesi yok Müslümanların. Vallahi kan ağlıyorum Müslümanlar. Demokrasi diyorlar, seçim yapıyorlar, kabul et, Müslümanların haklarını veriyorlar. Eziyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Mescid-i Saadet'te benim kemiklerimi kıracaklardı Medine'de vallahi. Ne anlatacaksın bu millete, ne söyleyeceksin? Miraç kandiliymiş, ne olur yani, olsa da olur, olmasa da olur. Mescid-i Aksa esir, köle, mağlup, mahcup, makur, mağdur durumda Müslümanlar eline alınmış, hakları alınmış, ırzı çiğnenmiş, namusu çiğnenmiş Müslümanlar. Balkanlarda Müslümanlar eziliyor, Yugoslavya'da Müslümanlar eziliyor, Rusya'da Müslümanlar eziliyor, Türkiye'de eziliyor. Sahibi yok, hakimi yok, hiçbir kimsesi yok Müslümanların. Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, ya Habiballah, yok mu Müslümanların sahibi diye bu mübarek gecede, bu miras gecesinde sızlamayan yürekleri, ağlamayan gözleri Müslüman kabul etmiyorum. Miraç kandili gelmiş kesecek, ne mana ifade ediyor? Camileriniz esir, miracın başladığı mescitler esir, tutsak, Müslümanların hakları dünyada çiğneniyor kimse, bu ne olacak? Düşünün ki Cezayir'de Müslümanların haklarını ellerinden alan generalleri ve askerleri ilk tebrik eden adam Suudi Arabistan'ın kralı. Cezayir'deki Müslümanların haklarını gasp eden ve onları darbe yaparak susturan, sindiren askeri kadroyu ilk tebrik eden adam, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine'ye bakan Suudi kralı bizatihi kendisi diyecek. Şu hale bakın, dünyanın haline bakın. Hale bakın kardeşim. Vallahi benim şahsen yüreğim kan alıyor. Hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Hiçbir şeyin lezzetini alamıyorum. Hiçbir şeyin manasına ulaşamıyorum. Ne olacak bu Müslümanların hali? Dünyada en çok ırzı, iffeti, şahsiyeti, zürriyeti çiğnenen insanlar Müslümanlar. Hakları çiğnenen insanlar yine Müslümanlar. Elde ettikleri haklar elinden alınanlar yine Müslümanlar. Ne olursa olsun hepsi Müslümanların. Bu Müslümanlar uyanmayacak mı? Bu Müslümanlar işin farkına varmayacak mı? Geliyor adam, siyasi şubeden bir polis, yalla alıp hocayı götürüyor. O hocanın gidişinden, sorgulanmasından, mahkemesinden, cemaat-i müsliminin bir kişinin haberi olmuyor. Böyle nereye gidilecek? Dersin başında dediğim gibi, her gün evinizde duvarınıza asılı duvar saati, bir gün geliyorsunuz ki yerinde yok. Hemen ilgileniyorsunuz hanım, hatun ya da oğlum, kızım, bu saat ne oldu, niye yerinde yok bu çalar saat, bu duvar saati diyelim. Pilmen çalışıyor neyse. Bu saat niçin yerinde yok diye ilgileniyor Müslüman, alan kimse, çalan kimse alakadar oluyor, niye yerinde yok diye soruyor da, haftalarca dinlediği bir hoca bir gün geliyor ki kürsüde yok, mihrapta yok, minberde yok. Bu hoca ne oldu diye evindeki çalar saat kadar o hoca hakkında titizlik göstermiyor, hassasiyet göstermiyor, haysiyet göstermiyor. Bu cemaat ne olacak? Bütün bunlar bizi vallahi çok üzüyor, derin derin uykularımızı kaçırıyor. Ne söyleyelim, ne yapalım, neyi anlatalım, neyi planlayalım, neyi konuşalım? Yeryüzü Müslümanları 1,5 milyara ulaşan nüfusuyla, sayısıyla, adediyle 1,5 santimlik bir güç gösteremiyorlar. O bakımdan Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa ayeti kerimeleriyle başlayan Miraç hadisesi böyle tecelli ediyor. Hikayeyi anlatmaya gerek yok. Hadise dünyada cereyan etmiştir. Miraç hadisesi dünyanın dışında cereyan etmiş bir hadise değil ki, Miraç'ın merkezi dünya. Dünyada da işte Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa. Mescid-i Haram'ı, Mescid-i Aksa'yı anlamadan ve anlatmadan Miraç'ı anlamak da mümkün değil, anlatmak da mümkün değil. Yine evvelki sene hacdayken, Medine'den sonra Mekke-i Mükerreme'ye intikal ettik. Tabi girer girmez biliyorsunuz, Kabe etrafında tavaf etmek mecburiyeti var. Tavafı kudum, kudum tavafı, yani ayak basma şeref olarak her şeyden önce Kabe etrafında tavaf etmek mecburiyeti var. Bir müftü arkadaşımız da bizimle beraberdi. Arkamıza da 30-40 kişilik bir cemaati alarak Hacerül Esved'i selamlayarak uzaktan tavafa başladık. Yalnız karar vermiştik ki şöyle son derece canlı, dinamik diyorlar, iştahlı, istekli ve son derece de coşkun bir şekilde tavaf edelim. Duaları biz yüksek sesle okuyalım, arkamızdaki Müslümanlar da tekrar etsinler kararıyla tavafa başladık. Ve hakikaten önde biz yüksek sesle tavafın her bir şavtının duası var. Birinci şavtın duası, ikincinin duası, üçün yediye kadar dönüş var malumunuz. Yüksek sesle duayı okuyarak Hacer-ül Esved'den girdik tavafa. Mesela Allahümme diyoruz, arkadan cemaat Allahümme çok yüksek bir sesle. Rabbena atina, Rabbena atina, arkadan 40 kişi. Böyle birinci şavtı, yani birinci dönüşü daha tamamlamadan yine ensemde vallahi bir askerin elini hissettim. Yine resmi görevli asker. Limaze terfa savtek gayre hazel muslimin. Bu Müslümanlardan farklı olarak niye sesini yükseltiyorsun be adam diye tepeme bindi adam. Tavaftan çekip beni götürüyor ki ne? Karak. Niçin sesini yükseltiyorsun? Dedim ki hazel makam, makamu dua, makamu iltica. Burası sığınma makamı, dua makamı, ağlama makamı. Burada istediğim gibi dua etmek hürriyetine malik değil miyim? Değilsin dedi. Yine yürü karakola orada da. Orada da yine cemaat bizi kurtardı. Yoksa yine orada da perişan olacaktık. Kabe'de bile vallahi istediğiniz gibi konuşmanız mümkün değil. Mescid-i Haram'da bile istediğiniz gibi yüksek sesle, iştahla, istekle dua etme hürriyetine vallahi nail olamadık, sahip olamadık. Mescid-i Haram'da bile. Safları evet, oldukça sıklaştıralım. Hava malumunu çok soğuk, kar var, soğuk var. İyice boşlukları dolduralım da arkadaki Müslümanlar önde boşluk var mı diye bakıyor. Bütün bunlar değerlendirilmeden biz hayali bir miracı anlatmanın bir manası yok. Hacca giderken bu şuurla gitmek lazım. Mescid-i Haram'ın Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde geçtiğini öğrenmeden niye hacca gidiyorsun kardeşim? Geçen cuma dedim ki bütün dünyanın İslam düşmanları, bir kere İslam'ın düşmanı olduğunu kabul etmek zorundasınız. İşte Cezayir'de bu açık seçik ortaya çıktı. İslam'ın düşmanları var. Olmasın mı yani? İslam'ın düşmanları İslam'ın canlanmasını, şahlanmasını, büyümesini, gelişmesini istemiyorlar. İstememeleri de onların icabıdır. Elbette düşman olan bir kimse, düşman olduğu kimsenin büyümesini, gelişmesini istemeyecektir. Bu gayet tabidir. Gayet tabi bir hadisedir. Ama Müslümanlar bunu bilmesi lazım. Mümkün mertebe dünya Müslümanlarının Beytullah'a gitmesini, Kabe'ye ulaşmasını, Arafat'a çıkmalarını mümkün mertebe zorlaştırıyorlar, azaltıyorlar, eksiltiyorlar. Aslında her yoldan hacca gidilebilir. Her kanaldan, her yön, her yoldan, her yönden mümkün feccin amik diyor Rabbimize. Her taraftan gelinebilir hacca. Hiçbir engel olmaması lazım. Hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Hiçbir sınır konmaması lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Ama bakın ne sıkıntılar Amerika'nın eliyle, İngiliz'in eliyle, Fransız'ın eliyle öyle sıkıntılar konmuş ki işte karayolu kapandı. Mümkün değil. Yani karadan gidemezsiniz. Denizden gidemezsiniz. Kala kala bir hava yolu uçakla, ancak uçakla hacca gidebilirsiniz diyor adam. Hadi bakalım. Ve kontenjanı da gayet sınırlı tutmuş. Gayet sınırlı kontenjan. Şu kadar gideceksin diyor. Daha fazla yok. Onların emriyle yatıyorsun, onların emriyle kalkıyorsun. Beytullah'a bile gitmek için onlardan emirle müsaade alıyorsun. Ne Müslümanlığı kardeşim? Bizim Müslümanlığımız ne Müslümanlığıdır vallahi bilemiyorum. Ama ne yapacaksın? Geçen cuma uyardım, dedim ki acele edin. Kontenjanlar doluyor, zaten vakit sınırlı. Ulaşım sadece hava yoluyla ayarlanmış, sınırlı. Acele edin diye uyardığım halde arkadaşlarımız hala müracaat etmemiş. Ne bekliyorsunuz ya? Kapanıyor. Niye gecikiyorsun? Karar verdiysen gel. Bütün bunlar Müslümanların ciddi çalışmadığını, ciddi hareket etmediğini ve ciddi olarak düşünmediğini gösteren hadiselerdir. Bu ciddiyetsizlikle, bu sululukla, bu gevşeklikle, bu pörsüklükle biz nereye kadar gidebiliriz? Onun için işi ciddiye almak lazım. Hacca giderken neye gittiğimizi, nereye gittiğimizi, gittiğimiz Kabe'nin, Mescid-i Haram'ın Kur'an'da hangi surede yer aldığını, ne önemi olduğunu, ne ehemmiyet olduğunu bilmeden gidemezsiniz. Giderseniz sırrına eremezsiniz. Ve zaten oradaki görevli arkadaşlarımız bu konulara girmek istemiyorlar. Evvelki sene Uhud sahasındayız. Medine-i Münevvere'de Uhud malum, Uhud sahası. Uhud harbin işlendi, yapıldığı sahadayız. Toplamış 200-300 kişiyi başına bir hoca arkadaş. Sokuldum bakayım ne anlatıyor. 1400 sene evvelki savaşı anlatıyor. Ve günümüzle alakalı hiçbir konuya dokunmuyor. Tarihi, bu konuşmayı bir turist de yapabilir, herhangi bir adam da yapabilir. Asıl kitaptan okur. Sen kitaptan okunacak şekilde bunlara anlattıktan sonra orada hoca olmanın, kılavuz olmanın, rehber olmanın ne manası var? Öyle zoruma gitti ki, Hazreti Hamza'yı görür gibi oldum. Şu adamları çek şu sahadan, esas okudum ne olduğunu anlat diye içime bir his doğdu. Ve vallahi orada 1,5 saat ağlıya ağlıya, gözyaşıyla toprakları ıslatarak orada ziyaretimizi yaptık. Manaya girmiyor, davaya girmiyor, çileye girmiyor, hakikate girmiyor adam. Bir turist kafilesi gezdirir gibi gezdirip götürüyor. Böyle şey olmaz. Bunun manası olmalıdır. Bunun bir vicdani hakikat olmalıdır. Azabı, ızdırabı olmalıdır. Hacdan dönerken yanık yüreklere dönmesi lazım Müslümanın. Gözyaşıyla dönmesi lazım. Karar vererek dönmesi lazım. Ve yeryüzündeki Müslümanların başında, Müslümanların sırtında tekinen, Müslümanların başına bela olan rejimleri, sistemleri teker teker görüp Mekke'den öyle dönmesi lazım. Şeytanı taşlamak orada maksat değil. Asıl şeytanlar alemi İslam'ın başındalar. Asıl şeytanlar insi cin dediğimiz insi ve cinni şeytanlar Müslümanların tepesinde, Müslümanların ellerinde, evlerinde, her türlü programların başında, eğitimin, denetimin, yönetimin başında, bunların farkına varmadan Mina'da şeytan taşlamanın vallahi bir anlamı yok, yeminle söylüyorum size. Mina'da şeytan ne arar? O mübarek makamla da şeytanın ne işi var? Orada alıştırıyor seni, temsili olarak, tatbiki olarak alıştırıyor, asıl şeytanların bulunduğu ülkelere dönerken sizi eğitimli döndürmek istiyor. Bu şuurla, bu mana ile yapmadıktan sonra haccın manası yok. İşte bu akşam da Miraç kandili olduğunu hepimiz az veya çok anladık, dinledik, biliyoruz ama Mescid-i Aksa olmadan, Mescid-i Haram olmadan bugünkü Müslümanların bu mübarek makamlara karşı bağlantıları nedir, alakaları nedir? Mescid-i Aksa nerededir, kimin elindedir, hürriyet içinde mi, esaret altında mı, neyin mesidir bunlar anlatılmadan Miraç'ı karşıladım diyemezsiniz. Miraç gecesini ihya ettim diyemezsiniz, mümkün değil. Çünkü Kur'an'la sabit bu hadise. Minel mescidil haram ilel mescidil aksa ayet-i kerimesini görmemezlikten gelemezsiniz. Veya konunun dışına itemeyiz. Bütün bunlar gündeme geldiği zaman da Müslümanların hali, vaziyeti, davranışı ve durumu müzakere edilmesi lazım. İnşallah daha geniş konuşmalarımızı ve açıklamalarımızı Amerika ile ilgili geçen cumada hani bir hadislerden bahsetmiştim. Beyaz Saray'ın yakın bir gelecekte müminler tarafından dikkat alanına ve fetih alanına alınacağı hakkındaki mübarek hadis-i şerifi araştırma safhasındayız. Şerhlerini, tefsirlerini arıyorum. Bu konuları da bir nebze temas ederek miras konusunu ve namaz konusunu inşallah bu akşam yapacağımız konuşmalarda ele alacağım. Birin yatsıdan önce bu akşam Miraç kandili malum, yatsıdan önce Hazreti Ömer Camisi'ndeyim. Yatsıdan hemen sonra Santral'da Merkez Camisi'nde bulunacağız. Orada da yine vaiz arkadaşlar var, muhtelif hoca arkadaşlarımız var. Benim de orada konuşmam var. Santral Merkez Camisi, biliyorsunuz belediye binasına yakın, Çamlıca'ya yakın olan cami. Oradan da çıktıktan sonra gecenin ilerlemiş saatlerine doğru Son Durak Camisi'ne gideceğim. Orada da müftü hocamız, arkadaşlarımız bulunacak. Orada da üçüncü konuşmamı yapmak suretiyle geceyi enine boyuna Allah'ın izniyle kürsüde ameliyata alacağız. Allah-u Teala cümlemize gayret nasip etsin, ilgi ve alaka nasip etsin inşallah. Bunları gündemde tutalım, Müslümanların davalarını ve düşüncelerini belli bir noktada toplamaya çalışalım. Ve bu arada yine kardeşlerim sizleri yardıma teşvik için yine çavuş başından, Kur'an kursundan geldiler. İzin almışlar, müsaade almışlar. Sizden de ben izin alıyorum. Gereken yardımı Allah için, Resulullah için, davayı din-i İslam için yapmadan çıkmayın. Çıkarken elinizden, gönlünüzden, içinizden, vicdanınızdan geldiği şekilde verecek olduğumuz yardımların, teberruların da sahibi Hazreti Allah olduğuna inanarak hiçbir endişeye kapılmadan gereken yardımı yaparak çıkın. Rabbi Rahim-i Zülcelal her türlü hayrınızı dergahında kabul ettiği hayırlara ilhak eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem. İyyâken abdû.